بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كوانزا كبيسة ومومة الله سبحانه وتعالى أمل بخيري وأمبارك يا محفاذي تويتو شيخويتو أبو سمية يوسف مغواغو kwa kalima hii fupi ambayo ameitoa kwa ndugu zake waislamu masalafi tuliokusanyika katika masjidi hii al-Mubarak katika mji huu wa Kondoa. Amehimiza ndani yake mambo mengi, kataja baadhi ya usul za da'wa as-salafia na kutahadharisha baadhi ya mambo ambayo ni sababu kubwa ya kuharibikiwa mtu na maisha yake ya dunia na akaipoteza akhira yake kushikamana na mambo hayo. Ndugu zangu Waislamu, sisi ndugu zenu tumo katika ziara iliyoanzia katika semina au daura iliyoanzia pale Markaz Jundub Ibn Junada katika mji wa Moshi kwa siku tano, ikamalizika juzi na jana alhamdulillah tukaingia katika mji wa Arusha kwa na hadhara hapo, na leo kwa mka asubuhi tukaanzia Babati, kadhalika tukaja na Bereko, tukaja Bereko hapo, na sasa hivi tuko hapa Kondoa. Lengo la ziara hii ni kuwapitia ndugu zetu Waislamu, kujuliana hali, kujuana, kuonana, kuangalia maendeleo yao na kujua changamoto zao, lakini pia kuhimizana kushikamana na da'wa na manhaj na walinganizi wake, tukihimizana katika jambo la kuongeza juhudi katika kuhudhuria katika vikao vya elimu kwa wale walimu na mashaykh zetu na maduati mbalimbali, kuwahimiza kusomesha, kutoa bidii, kutumia wakati wao katika fursa kama hizi, kupatikana msikiti ikawa ni sehemu ya watu kuja na kupata taaluma ya dini yao. Wasimame kulifanya hili jambo maduati na walimu wetu, wakimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, na bila kukata tamaa kwa hali ya Waislamu wengi wao kutokuona umuhimu wa jambo la kusoma, na yule ambaye anakuwa anachagua njia hii ya kusomesha wengi wao unawaona hali zao ni duni kwa sababu ya uchache wa watu ambao wanawatazama katika jicho la kuthamini kile ambacho wanachokifanya. Kiangalia watu ambao wana mali, Allah akawapa neema ya mali, lakini kwa mali zao hawasimami kuwasomesha watoto wao, na ile fedha alionayo haiwi kwamba ndio yenye kumsomesha mtoto wake. Ni lazima amtafute mwalimu wa madrasa ampelekee mtoto wake, kamsomeshe. Kwa hiyo mwalimu huyu daia huyu aliyekaa pahala kufanya kazi ya da'wa, kwa kuwasomesha Waislamu kwa tofauti ya umri na rika lao, ni lazima jambo hili litaka subra kubwa sana. Unaweza ukaona mtu anatumia mali nyingi sana, labda katika mtaa au katika jamii ya watu wanapoishi pale, kuna mtoto kijana aonekana kwamba huyu ana kipaji fulani, labda mchezaji wa mpira tu basi. Kwa hiyo ataendewa huyu na atamdhamini kwa gharama kubwa sana, ukisema kwamba itakuwa fakhri katika mji wetu na sisi tumetoa player ambaye atacheza kwenye timu ya taifa au katika timu zinazojulikana, basi yeye ghaya ya tabarru ile ni kusikia fulani anacheza na yeye akimuona vile anapohangaika uwanjani, ndio furaha yake ile. Sababu utaona kwamba wanakusanyika watu 22 wanaume wazima wenye nguvu na akili, wanaolipwa pesa nyingi, lakini wanashindanishwa watu 22 waugombanie mpira mmoja. Mpira mmoja unatiwa haya, ugombanieni huo. Mwisho wa mchezo huu ni ambaye atauingiza katika ile nyavu mle, basi watu wanaweza kuumizana, wakacheza kamari, ikawa ni sababu ya watu kuhamasishana kunywa pombe kwa sababu ya zile matangazo, sio? Na watu wakafilisika kwa sababu ya mipira, wakashindanishwa kwamba hebu shindaneni hapo. Sasa watu 22 ambao wanagombania mpira mmoja, mwaonaje kila mmoja angelipwa mpira wake? Sikia, singeisha. Au vipi? Wao 22 mbio, kila mmoja upate mpira mmoja, mwaonaje kila mmoja angepewa wa kwake? Si kesi imeisha? Na hii hasama singelimalizika? Kwa hiyo watu watatoa mali nyingi sana kudhamini mambo kama haya, lakini mwalimu ambaye anamsomeshia watoto wake, anamuongoza njia, anamuonyesha njia iliyonyoka ni hii, akamlakinisha kuanzia alifun baun taun thaun, kaenda mtoto madrasa hafahamu hata, mwalimu huyu dhaifu anayeonekana akatoa bidii yake bila ya kuchoka, mpaka mashallah asikia mtoto wake ni hafidh al-Qur'an. Basi yeye sana sana itokezee kwamba huyu mwalimu ametoa adhabu kwa mtoto wake huyu, anaweza akajamzia kama za matusi yote pale, akamaliza matusi yote, mtoto wangu bwana huyu, msikio umempiga leo, ndiyo alikosea hapa na hapa na hapa, sichakuletea umpige bwana huyu, mimi mwenyewe simpigi huyu. Yaani ukuta mwalimu anafanya jambo kubwa sana, lakini mwisho anacholipwa ni matusi, kebehi na dharau. Sasa wengi katika maduati hili huwavuja moyo, lakini ukijiliwaza na namna alivyopewa risala na vile namna alivyoianza da'wa yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ukayaona yale ambayo aliyofanyiwa na Quraysh, Quraysh adhauhu walimuudhi, darabuhu walimpiga, waadmauhu mpaka wakamchiriza damu katika mwili wake, wa huwa yamsahu dama, ikawa yeye Mtume alayhi salatu wassalam anapangusa damu mwilini, damu kwa mawe na kuzodolewa kwa watu aliokwenda kuwafikishia neno la kuwatia peponi lao wangelitamka. Hawakuelewa raddul feili, wakamuudhi na kumpiga mawe mpaka akamtoa damu. Huwa yamsahu dama wa yaqul kaifa yuflihu qaumun, tumesema inakuwaje, watafaulu vipi watu ambao darabu nabiyahum, wamempiga mtume wao mpaka wanamtoa damu. Yeye anakwenda kuwalingania katika tauhid, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na haki zake, na hayo akiyafanya faida ya kwanza itaanza kwao. Lakini akaambulia kipigo, yeye alifanywa njama au wawe au afungwe katika mnyama akimbizwe majangwani huko, au afungwe, kila mipango akapangiwa. Sikwambi zile kebehi na majina ya kubandikwa, mchawi, mwongo, tunga mashairi huyu, yote yakaambiwa hayo. Na hali yake ilikuwa yeye ni miskini, hakuwa na kitu. Ni mara ngapi anatoka usiku nyumbani mwake mtume alayhi salatu wassalam, anatoka nje anamkuta Abubakri na Umar radhiyallahu anhuma, anauliza jamani, mbona mko nje saa hizi? Asema ya Rasulullah, aljuu, njaa, njaa. Anawaambia, na mimi hakuna ambacho kimenitoa nyumbani usiku isipokuwa njaa. Afdal khalqillah, mbora viumbe vya Allah. Anatoka nyumbani usiku kwa sababu ana njaa. Yeyote ambaye ana njaa, maana yake nyumbani hakuna chakula. Ni mara ngapi amesema mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, kunna nantadhuru hilala au nandhuru hilala thumma alhilala, tuangalia mwezi mwandamo ule mpaka mwezi mwingine mpaka mwezi mwingine. Mle nyumbani mwetu sisi hamja washwa moto wa kupikwa, yani miezi miwili inapita. Mpaka wakamwambia mama Aisha, nuko muishije vipi ikiwa miezi miwili hapa pikwi ndani, mkiishije? Sema bil aswada, kwa vyeusi viwili, tende na maji, ndo wanakula, maisha yanakwenda. Hasa daya ajiliwaze na mambo kama haya. Kiangalia safari ya Muhajirun walipohama Maka kwenda Madina, wahamiaji hao walitoka wao tu kwa amri ya Allah na kumfuata mtume alayhi salatu wassalam. Hawakuhama na mali, wakaenda Madina wakiwa mikono haina kitu, lakini yote hayo hayakuwa kikwazo katika jambo la kuipigania na kuisimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo walimu na maduati, ugumu wa maisha, uduni wa hali, umaskini, machumo kuwa dhaifu, yasiwakimbize hayo wakaacha kufanya wajibu huu mkubwa sana, bali wao zaidi waangalie yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa kwa hawa walinganizi wa kheri katika maisha ya akhira, na ambaye kasimama sawa sawa katika jambo la da'wa, ad-da'watu ila Allah, akawa mkweli, akawa mwenye kusubiri, akawa haharakishi matokeo. Asidhani kwamba Allah atakuwa yeye kama labda amemsajitisha jambo lake, la. Ukifanya jambo la Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye pia atakufanyia mambo yako. Kwa ziara hii ni kuhimizana kama haya. Ziara tumerafikiana na shekhe wetu, mwalimu wetu, ndugu yetu, mlezi Sheikh Abul Fadl Qasim Mafuta hafidhahullahu ta'ala. Baada ya kumaliza semina, akaona hebu tuwazungukie ndugu zetu katika miji kadhaa kabla ya kurudi katika vituo, na kila mmoja akasimamia jambo la tadhiris kwenye markazi yake. Kwa msafara huu ni wa kwake, na sisi tukafuatana naye kwa lengo la kupata faida, kusoma na kusuhubiana, kutiana nguvu na kama haya. Kwa hivyo yeye insha Allah muhadhara wake utakuwa ni baada salati al-maghrib. Ila muda huu mashaykh wako wengi alhamdulillah, ambao wamerafikiana na sheikh katika msafara huu na ziara hii. Aliondoka hapa punde alikuwa ni Abu Sumaya na Sheikh Yusuf Magwagu kutoka Bukene, Tabora, ndiko anakufanyia dawa huko. Basi tuutumie fursa hii kumwita Sheikh mwingine ili naye ashiriki katika wakati huu kwa kutoa matayasar, ili wakati ukitosha tumwite na mwingine na mwingine na mwingine. Kwa ukaribu tumwite Sheikh Abu Zubaida, Sheikh Maulid Harun, anayetokea Dar es Salaam na markazi yao iko Kigamboni kule. Kwa hiyo tutamwita naye ashiriki nasi katika muda huu katika faida ambazo amezihifadhi au anazihudhurisha kwa lengo la kufanya musharaka katika wakati huu. Wajazahu Allahu khaira, falyatafaddal ma'jura wa mashkura.